أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kur'an-ı Kerim'in her suresinin başında Bismillah var, onu biliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye tercüme ediliyor. Her surenin başında tekrarlıyoruz. Yine tekrarlamakta fayda var. Biz buna farklı bir anlam veriyoruz. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Tamamen Türkçeleştirmek için. Çünkü Rahman da Rahim de aynı kökten gelen iki kelime. Ama Rahim insanlar için de kullanılabiliyor. Fakat Rahman yalnız Allah-u Teala için kullanılıyor. O zaman aynı anlamı taşıyan kelimeler kullanmak lazım. Fakat öyle kelimeler olmalı ki birine yüklenen mana insanlar için kullanılamayacak durumda olsun. Rahim kelimesi, Rahman kelimesi rahmet kökünden, rahmette merhamet diye tercüme ediyoruz. Tabi bizim için, insanlar için bu bir merhamettir, acıma duygusudur. Çünkü siz karşı taraftakinin problemini gideremezsiniz. Ah keşke imkanım olsaydı, yardım etseydim dersiniz. Sıkıntısını gideremediğiniz için acırsınız. Sıkıntısını giderseniz acır mısınız? Sıkıntısını giderirsiniz, o da rahatlar. Siz de bundan mutlu olursunuz. İnsanlar imkanları sınırlı olan varlıklardır. Ama Allah-u Teala'nın imkanı sınırlı değildir. Bu sebeple Allah'ın rahmeti acıması değil, ikramıdır. İyiliğidir. Öyleyse Rahim ve Rahman kelimeleri iyilik ve ikram şeklinde tercüme edilmesi lazım. Rahim insanlarda da olduğu için ikramı bol dedik mi insanlar için bu kelime kullanılır. Yani herhangi bir insana bu kişinin ikramı boldur diyebiliriz. Ama Rahman'a iyiliği sonsuz anlamını yüklüyoruz. Çünkü hiçbir insana iyiliği sonsuz kavramı kullanılır. Yani her insanın yapacağı iyiliğin bir sınırı vardır. Ne kadar mert olursa olsun, nihayet adam kendi malını verecek kadar iyilik yapar, ondan sonrasını yapmaz. En cömerti malının tamamını verir, orada da biter yapacağı iyilik. Ama Allah-u Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla iyiliği sonsuz dediğimiz zaman Rahman'ın tam tercümesini yapmış oluruz. İkramı bol dediğimiz zaman da Rahim'in tercümesini yapmış oluruz. Zannediyoruz ki Bismillah'ı, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye tercüme ettiğimiz zaman doğru bir tercüme olmuş olur. Başkalarını bilmiyorum ama şahsen beni tatmin ediyor bu tercüme. Ve bayağı da etkili oluyor. İnsan ne dediğini bildiği için iyiliği sonsuz, İkramı bol Allah'ın adıyla. Ve zâriyâti zerva. Esip savuranlara. Esiyor, yerden kaldırıp bir başka tarafa götürüyor. Bu tabi rüzgar. Rüzgar. Alıyor, götürüyor. Şimdi şöyle düşünün. Eğer rüzgar olmasa hayatımız ne hale gelir? Yaşayacak hale gel, yaşama imkanını kaybedersin. Çünkü rüzgar, biraz sonra ayetin devamında da okuyacağız, şuradan bir şeyi kaldırıyor, mesela bir tozu kaldırıyor, götürüyor ve aşılama yapıyor. Yani bitkilerde, ağaçlarda aşılama yapıyor. Ürün gelmesine sebep oluyor. Rüzgar çıkıyor, kirli havayı alıp götürüyor, yerine temiz havayı getiriyor. Rüzgar bulutu getiriyor, bulutları götürüyor. Tabi daha neler var, bu işin uzmanları konuşacak olsa çok şeyler söylerler. فَالْحَامِلَاتِ ذِقْرَى. Şimdi esip savuruyor ve bir yük taşıyor. Hani o rüzgar şey kaldırıp götürüyor, bulutu götürüyor ya da çiçek tohumlarını götürüyor, şeyleri götürüyor. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَى. Sonra kolayca akıp gidenlere. Şimdi Allah-u Teala burada özellikleri saymış. Bu özellikleri yükleyeceğimiz çok şey vardır. Ha, burada insanın aklına ilk önce rüzgar geliyor. Kolaylıkla akıp giden akarsu da aklınıza gelebilir. Ne bileyim, başka şeyler de aklınıza gelebilir. İşte burada وَذَارِيَاتِ ذَرْوَنِّ rüzgar diye anlamlandıran bizleriz. Ama yarın başka uzman kalkar, başka bir anlamda verebilir. Çünkü burada anlatılanlar özelliklerdir. O özellikler birçok varlıkta olabilir. فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَى. İşlerini taksim edenlere and olsun ya da onların hakkı için. Şimdi benim aklıma gelen şu. Şimdi rüzgar eskiye savurdu, yerden ya da ağaçlardan çiçekleri kaldırdı, götürdü. Başka çiçeklerle birleştirerek göllenmeye meydana gelir. Sonra işte yağmur yüklü bulutları getirdi rüzgar. Orada yağmur yağdı. Yağan yağmurdan kolayca akan sular işte, akarsular meydana geldi. Sonra da işleri aralarında paylaştıranlar. Şimdi bu paylaştıranlar derken de bu bağlantı içerisinde aynı topraktan, aynı yağmurdan çok farklı bitkiler bitiyor. O farklı bitkilerin mutlaka bir hesabı kitabı vardır. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاهَا. Bir musibet, bu musibet iyi de olabilir, kötü de olabilir. Çünkü مَا أَصَابَ مِنْ حَسَنَةٍ de diyor, مَا أَصَابَ مِنْ سَيِّيَةٍ de diyor. Yani iyilikte, kötülükte. Bir de yerde ve sizin şahsınızda bir olay olmaz ki diyor. E bu olay şuradaki bir çiçeğin bitme olayı da olur. Şurada bir ağaçtaki yeşerme olur. Falan yerde de bir başka şey olur. Bunları yaratmadan önce mutlaka bir kitapta kaydı vardır diyor. O zaman bu kitapta bu kaydı yapanlar olduğuna göre bu taksimatı yapanlar da vardır Allah'ın emriyle. Yani şu toprakta şu bitecek, bu toprakta bu bitecek, şurada şu bitecek falan diye. فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا. İşleri taksim edenlere and olsun. Ha, buradan şunu da mesela ben öteden beri bu ayet-i kerime işleri taksim edenler kısmıyla bana çok etki etmiştir. Kendi aralarında iş bölümü yapanlar da kapsama girerler. Çünkü bazı kimseler bütün işleri kendi üzerlerine alır ve başarılı olamazlar. Şimdi bakın, Allah-u Teala her şeyi biliyor. bize şah damarımızdan daha yakın. Her şeyden veriyor. Ama Kaf suresinde okudum. Her insanın sahip olduğu bütün özellikleri bir yere kaydetmiş. Onun için toprak ondan neyi eksiltiyor biz biliyoruz. Yani toprakta çürüyen kısımların hesabı tutuluyor. Her bir insanın bir muhasebesi var. Özel bir muhasebesi var. Allah her şeyi biliyor. Ama bunu bu şekilde yapmış. Her işte görevlendirdiği melekler var, görevlileri var. Her şeyin kaydını tutuyor. Her şeyin kaydını tutuyor. O zaman bu bize örnek olmalı. Evet, bütün işler de Cenab-ı Hakk'ın emrinde. Allah'ın emrinin dışında da yapmanın herhangi bir şey yok tabii. Çünkü yine neydi ayet-i kerime? Ma asabim musibetin febi iznillah mıydı? Febi iznillah kitaben müecceler miydi? Ha, illa bi iznillah. Nasıl bu ayet-i kerime? Ma asab. Yok. İlla bi iznillah. Ha, kul kullun min indillah. Yani iyilik olsun, kötülük olsun, hepsi Allah tarafından oluşuyor. Yani onayı Cenab-ı Hak veriyor. Son onayı Cenab-ı Hak veriyor. O zaman biz ma asabe fil musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitab min kabli. O ayeti okuduk hadis-i kerimeyi. Onu az önce okuduk. İlla bi iznillah. Tegabun. Tegabun 11. Kaçın sure Tegabun? 64. sure. 64. sure 11. ayet. Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Yani her bir olayın kitabı hesabı tutuluyor ama her bir olayın onayını da Allah veriyor. Bu da ne yapıyor? Muhteşem bir birlik meydana getiriyor. Yani şurada bir çiçek yeşerecek. Evet, onun hesabı tutuluyor. Onayını Cenab-ı Hak veriyor. O zaman şu ortaya çıkacak. Yani biz buradan bir yönetim modeli almaya çalışırsak, demek ki biz herhangi bir işletmeyi yönetiyorsak bir kere başta bir onay merci olması lazım. Birisi bir onay vermesi lazım. Ama işleri de taksim etmek lazım. Her işi ben yapacağım diye işin içine girmemek. Bakın her şeye gücü yeten Allah-u Teala. Bir şeyi yapmayı murad ettiği zaman ona sadece ol demesi yeter diyen Allah-u Teala öyle yapmıyor. İşleri taksim ediyor. O zaman işleri taksim etmek lazım. Gerektiği gibi yapmak lazım. Belgesini tutmak lazım. Denetimini yapmak lazım. Hesabını, kitabını tutmak lazım. O zaman da başarıyı yakalamaya çalışmak lazım. Şimdi yarın Cenab-ı Hak bize de her zaman işte bir işte başarısız oluyoruz. Allah-u Teala sormaz mı? Benim kitabımı hiç okumadın mı? Bak ben her şeyi bildiğim halde her şeyin hesabını tutuyorum. Her şeye gücüm yettiği halde işleri taksim ettiriyor. Kimsenin bana itiraz etme imkanı olmadığı halde her şeyi şahitli olarak tespit et, belgeliyorum. Geçen hafta okuduğumuz ayeti hatırlarsanız, insanın sağında solunda hesabını tutanların olduğunu. Böylece, yani bunlardan ibret alarak bir kendimize hareket tarzı oluşturmamız lazım. Bir yönetim bilimi oluşması lazım. bir iş ahlakı oluşması lazım, bir işletmecilik oluşması lazım. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz işi oluruna bırakıyoruz ve bunun adına da tevekkül diyoruz. Yani kendi tembelliğimizi Allah'a yüklüyoruz. Kendi vurdum duymazlığımızdan Allah'ı sorumlu tutuyoruz. Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ağzımızı açacak halimiz yok. Bu dünyada olur. İnsanları kandırabiliriz. O kolay da. Ama yani kendi tembelliğimizi Allah'a yüklüyoruz. Kendi vurdum duymazlığımızdan Allah'ı sorumlu tutuyoruz. Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ağzımızı açacak halimiz yok. Bu dünyada olur. İnsanları kandırabiliriz. O kolay da. Ama Allah-u Teala'ya karşı söyleyeceğimiz tek söz olur. Yani bu çok güçlü, dikkatli ve doğru şeyler yapmamız lazım. İnnemâ tu'adîne ve ha, bu ayete geçmeden önce şu kelepçe üzerine birkaç kelime söyleyelim. Vekil kelimesi var. Vekil kurucu anlamına da gelir. Bir başkası namına iş yapma anlamına da gelir. Ama o başkasının bahsetmesine gerek olmadan iş yapma. Elçi bir başkasının sözünü, büyüğünün sözünü bir yerine götüren gittir. Elçi vekil değildir. Elçi vekil olmaz. Onun için Allah-u Teala Peygamberimize وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ diyor. Sen onların üzerinde vekil değil. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَكِيمٍ sen onların üzerinde koruyun da değil. Peygamberlerin sosyalistik görevliyesi, peygamberlerin vekillik görevliyesi, peygamberler sadece elçidir. Allah onlara ne bildirmişse onu insanlara anlatırlar ve Allah'ın verdiği görevler. Allah adına davranmaz, kendi adına davranmaz. Ama Allah'ın emirlerini insanlara bildirir. Ama vekil öyle değil. Vekil, yani birisinin olmadığı yerde onu temsil edecek olan kişidir. Birisi adına iş yapacak olan kişi. Mesela şimdi Mustafa Bey'e diyoruz ki Süleymaniye Vakfı'nın kitaplarını sen sat. Ona bir tekaret ver. O şimdi Süleymaniye Vakfı adını yetkilir. Kitaplarını sat. Bizim yapmamız gereken işleri o yapar. Bir vekil. Bu manada Allah'ın vekili yok. Allah öyle her zaman, her yerde zaten hazır, nazır bulunuyor. O işlerin takdimatı, verdiği emirler ayrı. Ama vekil yok. Allah'ın vekili yok. Ama Allah bizim vekilimiz. Yani çünkü bizim yapabileceğimiz bir takım işler vardı, biz onları yaparız. Yapamayacağımız işleri de Cenab-ı Hakk'a var. Biz birçok konuları yapabiliriz. Gücümüzün yettiği de yaparız. Ama gücümüzün bittiği yerde de Allah-u Teala'ya yalvarır. Ya Rabbi artık gerisi sana kaldı. İşte tevekkül olur. Birisi atını serbest bırakmış. Hadisten hatırlıyorum. Yanlış sıratarsam lütfen hayatını hatırlatın. Çünkü o hadis okuyanı çok geçiyor ve şimdi akını veya devesini, devesini yani. Devesini serbest bırakıyor. Niye serbest bıraksın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a tevessül et. Diyor ki kayyit ve tevessül. Önce devesini bağla, ondan sonra tevessül. Yani sen senin yapacağın vazifeni yap. Ondan sonra tevessül. Biz görevimizi yaptıktan sonrasını Cenab-ı Hakk'a verir. Niye? Çünkü son onay mevzi olur. Onun onaylamadığı hiçbir iş olmaz. Ama biz vazifemizi yapıyoruz. Yani, hiçbir şey eksik bırakmaz. اِنَّمَا سُوْعَدِينَ لَسَادِقُ Size vaat edilen şey elbette ki olur. Size söz verilen şeyler var. İşte şu olacak, bu olacak, cennet var, cehennem var, kıyamet var, hesap var, kitap var. Bunların hepsi doğru. وَاِنَّ تِينَ لَوَاقِعُ Bu hesap günü mutlaka da olacak. Es-semâ'i zâtil hubuk. Yani hiçbir şey yolları olan gök hakkı için. Bu dünya boşuna yaratılmış değildir. İnnekum lefî kavlin muhtesir. Siz farklı farklı sözler içerisinde. Her birinin bir başka şey söylüyor. Yu'feku anhu men ufik. O doğrudan çevrilen çevriliyor. Yani bazılarınız böyle yalana, iftiraya sürükleniyor. O yalanlar, iftiralar hoş geliyor. Hem o tarafa doğru yöneliyor. Bu tiler harrasun. Böyle desteksiz atanlar hani Türkçemizde öyle. Desteksiz atanlar kahrol. Yani hiç düşünmeden yalan yanlış şeyler söylüyorlar ya da başkalarının yanlışlarını, yalanlarını tekrarlayıp duruyorlar. Ellezine hum bunlar öyle kimseler ki fi gamratin belirsizlik içerisinde sahun yanılır dururlar. Yani şimdi Araplar mugamereye ne diyorlar? Mugamere ne Arapçada? Macera. Macera biz ne ediyoruz? İnsan düşüncesizce ne olacağı belli olmayan tavırların içerisine girmesi demektir. Şimdi bunlar da böyle akılsızca maceraya sürüklüyorlar kendilerini. Bir takım şeyler söylüyorlar. Bir takım hayaller çiziyorlar. Kendilerine göre dünyalar kuruyorlar. Bir takım kurtarıcılar oluşturuyorlar. Bir takım tanrılar oluşturuyorlar. Halbuki kendilerine hiçbir delil yok. Şimdi Hristiyanlar Allah'a inandıklarını söylüyor hepsi de. Allah birdir diyorlar. Kutsal kitap şirki en büyük günah sayar diyorlar. Allah'ın hiçbir ortağı yoktur diyorlar. Ondan sonra İsa Allah'ın oğludur ve o da Allah'tır diyorlar. Kutsal ruh da Allah'tır diyorlar falan. Peki neye dayanarak söylüyor? Elinizdeki delil mi? Neye dayanarak İsa'ya tanrı diyorsunuz? Bir diyorsunuz ki İsa bizim gibi insandır. Ondan sonra diyorsunuz ki İsa Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emrinden dışarı çıkmaz, kendiliğinden hiçbir şey yapamaz. Ondan sonra diyorsunuz ki kendiliğinden bir şey söylemez, söyledikleri hep Allah'tan kendisine vahyetten şeylerdir. Sonra da diyorsunuz ki İsa bizim kurtarıcımızdır. İsa ölmemiştir, yaşıyordur. Neye dayanıyorsunuz? Deliliniz ne? Şimdi Allah-u Teala ile ilgili sayısız delil vardır. Herkesten de var. Şimdi onlar İsa diyor. Onların İsa için dediklerini gidin şeye, Çin'e, Tibet'e, Hindistan'a, Kore'ye onları Tao için söylüyor. Tao değil, Te için söylüyor. Yin Yang için söylüyor. Bir başkası işte bizim tasavvufçular kendi büyükleri için söylüyorlar. Elinizde delil. Ama Allah konusunda herkes ittifak ediyor. Fakat aracılar konusunda herkes ihtilaf ediyor. Herkes bir tane isim buluyor, onun peşinden gidiyor. Ona göre dinlerin adları değişiyor. Deliliniz ne? Deliliniz ne dediğiniz zaman Hristiyanlar diyor ki, ha, ilk Hristiyanlar diyor, İsa'yı bizim gibi insan kabul eder, yalnız Allah'ın elçisi sayarlar. Allah'ın oğlu kabul etmezlerdi. Kutsal ruhu da Allah'ın peygamberi sayarlar. Yani şu anda mesela Vatikan'ın resmi kitabında böyle yazıyor. Daha yeni yayınladıkları kitapta. Ama diyorlar 450'de Hatay'da toplanan konsilde İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu kabul edildi. Biz öyle kabul ettik oldu. En son diyorlar Kadıköy konsilinde de onun Allah olduğunu ilan ettik diyorlar. Öyle kabul ettik. Ya siz kimsiniz? Ya siz öyle kabul ettiniz değil oğlum. Allah kabul ediyor mu? İşte belirsizliklerin peşinde kendilerini oyalayıp duruyorlar. Ellerinde hiçbir delil yok. Ondan sonra da diyor, en son sözleri şu. İsa %100 insandır. Tamam. Ama %100 Allah. Allah birdir. Ama üçten oluşur. Kutsal üçlü birlik diyorlar. Ondan sonra bu üçün her biri ayrı ayrıdır. Birbirine muhtaç değildir diyorlar. Yani bakıyorsunuz ki herhalde deliler bile böyle saçmalar. Çünkü deliliğin de bir şeyi vardır. O da zaman zaman hiç olmasa doğruları söyler. Yani saçmalarsa da o makuldur. Yani adamın akli dengesi bozulmuş. Ama bir taraftan akıllı geçinir, bir taraftan saçmalayan. Şimdi bunlar kalkmışlar, bize insanlık ders vermeye çalışıyor. Bize akıl öğretmeye çalışıyor. Buraya girdi diye sen akıllı mı oldun? Yolu mu doğrusu? Sen kim? Sen kimsin? Birazcık aklını çalıştıran bir kişinin Hristiyan olması mümkün değildir. İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği Hristiyan olur. Bugünkü İncil'in içerisinde de, bugünkü Tevrat'ın içerisinde de insanı doğruya yönlendirecek ifadeler vardır. Onu ciddi bir şekilde okuyan kişi olur. Ama bugün Hristiyanlık Allah'ın dini olmaktan çıkmış kilisenin dini haline gelmiştir. Şimdi bakın, Allah'a ne diyorlar? Allah'a, Allah'ın adı ne onlarda? Baba. Peki en büyük din adamlarının adı ne? Papa'nın anlamı nedir? Papa'nın anlamı da babadır. Niye peki papa diyorlar? Çünkü Allah'ı temsil edendir. Papaya onun için o kadar çok büyük önem veriyorlar. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Geçtiği yollarda çılgınlıkların sebebi o. Bakın adına papa demeleri boşuna değil. Allah da baba, o da baba. Çünkü Allah'a temsil. Ha, bizim babalar da aynıdır. Evet. Bizim kültürümüzde baba yoktur. İslami kültürde baba yoktur. İslami kültürde aziz de yoktur. Eğer herhangi bir adamın vasfında aziz varsa onun üzerine büyük bir soru işareti koy. Aziz bilmem ne. Yok, kendi adı değil. Vasfı diyorum, vasfı. Abdülaziz Allah'ın adı, Abdülaziz Allah'ın, aziz olan Allah'ın kulu demek. Vasıf olarak, nitelik olarak İşte üzerinde aziz vasfı bulunan kişiler üzerine büyük bir soru işareti koyacaksınız. Orada mutlaka bir bitkeni vardır altında. Şimdi ben bu kadarla iktifa edeyim. Sen o dediğin isimle ilgili konuşacak olursak konumuz değişir, onu yapmayın. Bu soru işareti olarak kalsın zihinde. Şimdi ve baba kelimeleri de bizim kültürümüzle alakalı değildir. Bizde baba yok. Bu tamamen Hristiyanlık kültürünün bir yansımasıdır. Hazret kelimesi de bizimle alakalı bir kelime değildir. Ama dilimiz öylesine yerleşmiş ki. Hazret kelimesinin anlamı şu. Birisi, Hazret hazır olmak demektir. Huzurda olmak demektir. Şimdi tarikatçılar der ki, büyüklerin adı alındığı zaman ruhlar orada hazır olur. Yani bir büyüğün adını andığın zaman hemen ruhu buraya gelirmiş. Onun için adını Hazret diyorlar. Yok farklı bir şey. Farklı bir şey. Yani papadan farklı bir şey, babadan farklı bir şey bu. Adını andığınız zaman kendi ruhu burada hazır. Derler ki işte büyüklerin adı anıldığı zaman ruhları hazır olur derler. Ondan sonra da derler ki şimdi o bizi görüyor. O şimdi bizde, burada bulunuyor. Şimdi şu anda Türkiye'deki, yani Türkler arasında şu anda Türkiye'de kullanılan Hazret kelimesi sayın anlamına geliyor. Gerçek anlamını kaybetmiş vaziyet. Galata meşhur olmuştur. Ama yani şu anda kimse ruhun hazır olduğu manasını kullanarak Hazret demiyor. Sayın manasını. İşte Hazreti Peygamber dediği zaman Peygamberimizin ruhu burada hazır oluyor aklınıza geliyor mu? Sadece bir saygı ifadesi. Sayın, bay gibi. Ama Araplar böyle bir kelimeyi kullanmazlar. Tabi bu kelimenin konuluş sebebi tamamen büyükler anıldığı zaman ruhları hazır olur anlamına konulmuştur. Ama sonradan bu anlam değiştirmiştir. Ama konuluş amacı öyledir. Cenab-ı Hak'tır her yerde hazır ve nazır olan. Onun dışında hazır olan yoktur. Evet. Şimdi şeyden geldi. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ İşte bütün sapık inançlar bir belirsizlik içerisinde kendilerini aldatırlar. Kendilerini maceraya sürüklerler. Ne olacağı belli olmayan hareketler içerisine girerler. Onun için işte sorarsınız. Mesela meşhur bir adam kitabına yazmış. Şimdi şu anda Türkiye'de çok meşhur olan bir adam. Yurt dışında da şöhreti var. Diyor ki ben diyor Asya'da sürgündeyken diyor her tarafta bana diyor şeyin yardımı yetişti. Abdülkadir Geylani'nin. Bütün sıkıntılarımı her sıkıldığım yerde bana yardıma koştu. Çünkü diyor Abdülkadir Geylani demiştir ki Nuridi idâ mâ kâne şarkan ev mağribe uvîtuhu idâ mâ sâra fî egi beldeti. Benim müridim ister doğuda olsun ister batıda nerede olursa olsun ben yetişirim imdada demiş. İşte orada müridi derken de beni kastediyor. Ecdet hesabıyla bakın benim adım çıkıyor diyor. Ne demek? Allah'ın yardımı yetişmiyor da Allah korumuyor da asırlarca önce ölmüş olan Abdülkadir gelip bunları koruyor. Öbürü de Allah korumuyor da İsa Aleyhisselam koruyor. Değişen ne? Sadece isim. Sistem aynı. Şimdi bunlara diyoruz ki ya kardeşim asırlarca önce ölmüş olan Abdülkadir seni nereden tanır? Ya Allah tanıtamaz mı diyor. Peki tanıttı. Öyle farz edelim tanıttı. Peki ölmüş bir kişi senin bulunduğun yeri nereden bilsin? Allah bildiremez mi? Farz et ki bildirdi. Peki senin dilini nasıl anlasın? Allah öğretemez mi? Peki farz et ki öğretti. Peki senin sesini duyabilir mi? Allah duyuramaz mı? Peki. Ya kardeşim, tamam da bunların hangisinin delili var? Allah sana dese ki, ben Kur'an'da diyorum ki وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْكُبُورِ, sen kabirde bulunanlara hiçbir şey işittiremezsin diyorum. Sen tutmuşsun, Asya'dan bağırıyorsun adama. Kabirin başında da bağırsan işittiremezsin. Benim kudretimle delil getirme yetkisini sana kim verdi? Ben boşuna mı kitap indirdim? Ne cevap vereceksin? Ondan sonra اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰهُ, başı sıkışmış olan kişi çağırdığı zaman onun çağrısına kim yetişiyor da o kötü durumu gideriyor? وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ, sizi bu toprağın halifeleri yapıyor, yani öncekilerin yerine yerleştiriyor. اِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ, Allah'tan başka bir ilah mı var ki, Allah'la birlikte başka bir ilah mı var ki gelsin de sizin yardımınıza yetişsin diyor Allah-u Teala. Peki sen nasıl şey yapıyorsun? Allah'ın kudretini delil getirerek, elinde hiçbir delil olmadan ve hem de namaz kıldığını söylüyorsun, İyyâken âbudu ve İyyâken estâin dediğini iddia ediyorsun. Bundan ki hikaye. Ben böyle birine dedim ki, işte bir kendini büyük şeyhlerden kabul eden, bak dedim, ben sana tavsiye, bana şöyle dedi, dedi ki sen ne dersen de dedi. Biz biliyoruz ki, Abdülkadir Geylani konusunu tartışıyorduk. Allah'la bizim aramızda Evliya-i İzam ve Meşayih-i Kiram Haziratı'nın ruhları vardır. Biz onlardan istihanede bulunur, istimdat ederiz. Yani onlardan yardım ister, imdat çağrısında bulunuruz. Dedim, o zaman ben size tavsiye ediyorum, namaz kılıyorsunuz ya, Fatiha'yı okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i bundan sonra hiç okumayın. Hiç olmazsa söylediklerinizi yaptığını biliyorsunuz. Şimdi bakın, ellerine bir delil olarak mı? Delicesine gidiyorlar yani. Adam arabayı hızla sürüyor. Ölü büyük bir uçurum. Ya şunu biriniz durdursun. Bağırıyorsunuz. Ya ben Allah'a tevekkül etmişim. Ne pek görürsün. Allah sana boşuna mı bu aklı verdi? Bu imkanları verdi. Şimdi işte bunlar, bak Allah ne kadar, Cenab-ı Hak özlü bir iki kelime söylüyor ama her şeyi ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ, öyle ki onlar ki gamre belirsizlik denir. Onun için mugamara diyorlar, macera. Çünkü ne olacağı belli olmayan bir şey atıyor adamın kendisini. Maceraya sürükleniyor ya. Sahun da sehiv, yani bir yanılgı. Yanılıyorlar. Hani sehiv secdesi deriz ya, yanılma secdesi. Şimdi insan normalde yanılabilir. Fakat o yanılgı kendi kurgusu sonucu olmuşsa o zaman bu affedilmez. اَلَّذ۪ينَ مَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُنْدَ olduğu gibi. Adam namazla alakası yok. Namazın şuurunda değil, namazı namaz olarak kabul etmiyor. Kılıyorsa da gösteriş olsun diye kılıyor. O zaman bu kendini aldatıyor. İşte bunlar da belirsizlik içerisinde kendilerini aldatan insanlar. Bakın koskoca bir Hristiyan dünyası. Şimdi diyorlar ki, ya kardeşim bu kadar insan aptal mı bunların peşine gidiyor? İşte buyurun Hristiyan dünyası. Akıllı bir adam onların peşine gidebilir mi? Birazcık aklı olsa, yani şöyle küçücük bir aklı olsa onların peşine gider mi? Efendim bunlar ilim bilim, hikaye o. Üniversiteleri var. Siz samimi olabiliyor musunuz? İlim adam olmak çok önemli bir şeydir. Ama öğrendiği bilgiye göre davranabilmek de kolay değildir. Siz kendinize bakın. Hiç alim olmanıza lüzum yok. Bildiğiniz doğruları yapsanız sıkıntı çeker misiniz hayatta? Doğru olarak bildiğiniz neyse, yani az çok fark etmez. Sadece bildiğiniz doğruları yapsanız sıkıntı yaşar mısınız? Siz nasıl, yani hiç okuması yazması olmayan kişi diyelim, yani nasıl yanlışlara bile bile düşüyorsa, bu alim dedikleriniz de aynen onun biraz mürekkep yalamıştır. Ve onun yanlışı, belikinin yanlışı sadece kendini etkiler ama onun yanlışı bir toplumu etkiler. Çok daha tehlikelidir. Tabi doğruyu yaparsak elde edeceği sevap daha fazladır. Ama yanlışı yaparsa günah daha fazladır. Yani insanlar doğruların peşinde değil. Hakkın peşinde kesinlikle değil. İnsanların büyük çoğunluğu kendi doğrularının peşinde. Kendi menfaatlerinin peşinde, kendi istikbalini bekliyor. Ya ben şimdi şunu yaparsam bana kimse iş vermez. O zaman onun doğrusu iş verenin doğrusudur. Kim şey yapıyorsa. Bir hikaye anlatırlar ki oldukça güzel. Adamın birisi gazeteye ilan vermiş, bir muhasebeci alınacak. Dolgunda bir ücret. Fakat imtihanı ben kendim yapacağım. Her gelene ayrı bir günde randevu veriyor. Böyle birbirlerini görür, birbirleriyle görüşmeyecek şekilde. Geliyor, imtihan ediyor. Diyor ki iki kere iki kaç eder? Dört efendim, çık diyor. Epeyce zaman sonra bir adam geliyor. İki kere iki kaç eder? Kaç etmesini istersiniz efendim diyor. Hah, aferin diyor. İşte sen bana lazım olan adamsın. Çünkü onların hepsini birden imtihan etse, o çıktığı zaman o ikincisi hemen bunu söyleyecek orada. Ayrı ayrı günler veriyor ki birbirlerini görmesinler. Kaç etmesini istersiniz efendim? Doğru nedir? Büyüklerin istediğidir. Onlar hep öyle. Doğru. Efendim bir bildiği vardır. Bir hikmeti vardır. Yani hem önlerini görüyorlar, hem arkalarını görüyorlar. Artık tabii, şimdi sizin yanlışınızı güzel göstermeniz için onları tanrılaştırmanız lazım. Başka çaresi yok. Şimdi şu şeyle ilgili ayetleri sana bu Hicr. Burada bir şey var. Gök yollarından bahsediyor Allah-u Teala. O konuyla ilgili ayetleri bir okuyalım. Yolları olan gök hakkı için 7. ayet. Es-semâ-i zâtil hubuk. Yolları olan gök hakkı için. Evet. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de göğün kapılarından bahsediliyor. Bununla ilgili ayetler var. Göğün kapıları, demek her bir yolun bir kapısı var. Buradan yukarı gidiyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmıştır. Hepimiz bunu biliyoruz. Miraç nedir? Bugün Araplar Miraç derken neyi kastediyorlar? Asansör. Merdiven de diyorlar ama bugün Miraç dedik, asansöre Miraç diyorlar. Değil mi Recep Hoca? Asansöre. Misaat da diyorlar, Miraç da diyorlar. Asansör. Asansör ne yapıyor? Alıyor, yukarıya doğru çıkarıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkaran aletin adı Miraç. Böyle bir hadis-i şerif var. Buldun mu hadis? Hayır, o Miraç kelimesini bulacaktın. O şeyin kitabında vardı. Süleyman Hoca'nın kitabında. Sende değil mi o kitap? Ha, biri sağlamış. Neyse. O Miraç'ı Peygamberimiz tarif ediyor. Onu sen bulmamışsın. Ben buldum zannediyordum. Diyor ki gözlerin görmediği kadar güzel, geniş. Yani bizim işte çok büyük ve çok hoş bir asansör tarifi o. Me'ariç suresi var. Miraçlar, yani asansörler. Göklere çıkan asansörlerden bahsediyor Allah-u Teala. Asansör bir yoldan gider değil mi? Yoldan yola yukarı çıkar. Şimdi onun bir özel bir yolu vardır. Oradan yukarı çıkar. Ve bir kapısı vardır. İşte Ebvabus Semavat diye de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şimdi o ayetleri okuyalım. Tam o sıraya göre açarsın. Şimdi وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ Eğer diyor Allah-u Teala şu inanmayan insanlara göğün kapılarından bir tanesini açsaydık, işte Peygamberimiz onlardan bir tanesini açtı, Allah-u Teala onu oradan yedinci kata kadar çıkardı. Göğün kapılarından bir tanesini açsaydık, oradan uruç etselerdi. Miraç, uruç etme aleti demek. Yani yukarı doğru çıksalardı. Lekalu, kesin olarak şunu söyleyeceklerdi. Sukkırat absaruna. Gözlerimiz, ha innema sukkırat absaruna. Bizim gözlerimiz sarhoş edildi. Yani gözlerimiz büyülendi. Böyle bir şey olmaz canım, biz şey ettik galiba, hayal görüyoruz. Ben nahnu kavmun meshurun. Hayır, biz büyülenmiş bir topluluğuz. Bu bir büyü, gerçek olamaz derler. O kapılardan birisine yukarıya doğru çıksalar böyle derler. Şimdi bu neyi gösteriyor? Demek ki göğün kapıları var, oradan yukarı çıkılabiliyor. Ki Allah-u Teala diyor ki o kapılardan bir tanesini açsaydık, yukarıya doğru çıksalardı, diyeceklerdi ki yok biz galiba sarhoş olduk, hayır biz büyülendik, böyle bir şey olamaz derlerdi. İbrahim Taç. Şimdi gelecek burada, geliyor burada sırayla. Şimdi Me'ariç suresi, Me'ariç Miraç'ın çoğulu, Miraçlar. Şimdi kapılar varsa her kapıdan bir çıkan, yani bugün asansör diye isimlendirdiğimiz bir şey var. Peygamberimiz onun tarifini yapıyor. Ama tabii ki hiçbirimiz görmedik. Peygamberimizden başka kimse görmedi bunu. Biz kendi gördüğümüz asansörlere göre buna kafamızda bir yer vereceğiz. Başka bir şekilde anlamamız mümkün değil. Yukarıya doğru at şey ayeti. Bak diyor ki sâle sâilun bi'adâbin vâkiyan. Olacak azabı bir sorgulayan kişi sordu. Lil kâfirîne leyse lehu dâfiyan. O azap kâfirler için olacak. Hiç kimse de bunu engelleyemeyecek. Minallâhi Allah tarafından verilecek bir azaptır. Dil me'âriç. Miraçlar sahibi. Asansörler sahibi. Yani her kaptan çıkan asansörler. Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi. Melekler ve ruh oradan çıkıyorlar yukarıya doğru Allah-u Teala'ya. Şimdi siz yeryüzüne bakın. Allah yeryüzünde yollar oluşturmuş. Biz oradan gitmek durumundayız. Denizlerde de yollar var, gökte de yollar var. İşte göklerin kapıları var ve oradan çıkış yolları var. Melekler ve ruh oraya çıkar bir gündeki miktarı 50 bin senedir. Şimdi bu ayet-i kerime okuduğumuz zaman ilgililerini birleştireceğiz. Benim şu anda zihnimde oluşan miktar 50 bin senelik bir gün kıyametin oluşma zamanı gibi geliyor. Orada henüz bütün ayetleri ortaya koymadık. Daha sonra inşallah o sureye geldiğimiz zaman ilgili bütün ayetleri okuruz. Evet. Bir başka ayet-i kerime Secde suresinin 6. ayeti. Evet. Ya 5. ayeti mi? Tamam. Müdebbirul emra mine semai ilal ard. Allah gökten yere kadar işleri çekip çevirir. Sümme ya'rucu ileyhi, sonra bu işler tekrar ona çıkar. Fi yevmin, bir gündeki kâne miktâru elfe seneti mimma ta'udun, sizin sayınıza göre 1000 yıl. O zaman 50 bin yıl başka bir gün, bu başka bir gün. Bir de şurada şunu şey yapın. Biz gün derken, yani şu anda dünyada yaşayanlar gün derken neyi kastediyoruz? Dünyanın kendi etrafındaki bir dönüşünü kastediyoruz. Şimdi göklerin günü dünyanın günüyle aynı olmaz. O da kainatın bir dönüşüdür. Ne kadar sürdüğünde yaratıcı bilir. Ya ahirette bütün şartlar değişecek, onun günü de bugünkü günden farklı olacaktır tabii. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ. Allah yerin içerisine neyin girdiğini biliyor. Gökten aşağı inen şeyler var bir sürü. Çünkü size rızkınızı indirdik diyor Allah-u Teala. O zaman Müslümanlara düşen, gökten yanıp da yerde bize rızık olan, gıda olan şeyler neler, onunla ilgili araştırma yapmaları lazım. Bir sürü tozlar yağıyor diyorlar. Bunları araştırmak lazım, ortaya koymak lazım. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Yerden ne çıkıyor? Allah onu bilir. Onu bilir. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. Gökten ne iniyor? وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Göğe ne yükseliyor? Allah-u Teala biliyor. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. O rahimdir. İkramı boldur ve çok bağışlar. Yani ki o kapılar, o yollar boş yol değil. İniş çıkışlar var sürekli. Evet. Bu hangi şey? Kamer suresi. Kamer suresinde de yine bu yollardan bahsediliyor. İktarabeti sa'atu ben şakkal kamar. Hani kamer? Hadi. Neyse, kameri okuyalım. Onu açtıysan onu okuyalım. 11-12 olacak. Baktım oradan biraz şey. 11-12. Kamer 11-12. ayet. Tamam. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Şeyle ilgili, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelen azapla alakalı, göklerin kapılarını açtık ve boşalan sular. O zaman göklerde su var mı yok mu tartışması yapılıyor. E demek ki var. Zaten bir ayet-i kerimede de daha önce okumuştuk. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Her canlıyı sudan yarattık. Bir de dabbe ile ilgili de vardı. Dabbe وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Yok. Yani dabbenin, bir daha oku. Tamam, çok güzel. Allah her dabbeyi sudan yaratmıştır diye ayet var. Bütün dabbeleri sudan yaratmıştır. Dabbe yani canlılar işte, biz de ona giriyoruz, onun içine giriyoruz. Bizim de hani ayetleri hep okuyoruz ya, bitkilerden süzülen bir su. Değil mi? Her dabbeyi sudan yarattık diyor. Peki bu dabbe nerede bulunur? وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. Göklerde ve yerde yayılan dabbeler. Şimdi göklerde de dabbeler var. Az önce bir ayet okumuştunuz. Yok. Yok yok değil. Ben az önce bir ayet okudunuz. Ya sen okudun ya Recep Hoca okudu diye. Ve mâ min dâbbetin fil ardı. Yok. Yok o değil. Yani göklerde dabbelerin olduğuna dair. Evet, gökleri ve yeri yaratması Allah'ın ayetlerindendir. Her ikisinde yaydığı dabbeler. O zaman demek ki göklerde sular var. Ve bu da kapılar var. Kapıların birisinden Cenab-ı Hak işte Nuh Aleyhisselam kavmi için ya da birkaçından suları indirmiş. Evet, şimdi öbürüne geçelim. Bu hangi sure? Evet. Hah, bu da göklerde ve yerdeki bütün dabbeler Allah'a secde eder, meleklerden. O zaman melekler dabbeden farklı olur. Anlatmıştık. Bunu kapat istersen okuduklarımızı. Şimdi bu da şey suresi, Nebe suresi. Bu değil, o şeyde, o ayet değil o. 13. ayet olmayacak. Yani 19. ayet. 19. ayet. Ve fütühat issemâ'u fekânet ebbâba. Ahiret durumunu, ahiret olaylarını anlatıyor. Gök açıldı, kapı kapı oldu. Evet. Hadid. Bir dört. Okuduklarımızı onu kapatıyorlar. O 54'ü okuduk, onu kapat. Tekrar gelmesin. Araf okumadık mı? Ha. Peki. Araf suresinin 40. ayeti 7. sure. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyen ve kendilerini ayetlerden ayetlere muhtaç görmeyip kibirlilik yapan, büyük görenler لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَا. Gök kapıları onlar için açılmayacak. Şimdi biz Miraç'la ilgili ayetleri okuduğumuz zaman birinci kat semada işte şu peygamber, ikincisi bu peygamber diye, yedinci katta İbrahim Aleyhisselam diye şey yaptık değil mi? Bir de hadis-i şerif hatırlarsanız bir hadis var. Ben tam metin olarak belki şey yapamayabilirim ama mana olarak söyleyeyim. Bir mümin vefat ettiği zaman Azrail Aleyhisselam'ın ruhunu alır. Yani bir insan vefat ettiği zaman ruhunu alır. Gök kapılarına çıkarır ve onunla ilgili kimlik soruşturması yapılır. Müminse kapı açılır. Değilse açılmaz diye hadis-i şerif var. İşte demek ki bu ayet-i kerimenin açıklaması oluyor o hadis. Kapattın mı ayeti? Bak, niye kapattın? Bugün şimdi ölüm sırasında o ahiret olayı değil bu. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ. Bu ölümle ilgili olay. Ölüm sırasında olan olay. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Ayetlerimize karşı yalan söyleyip kendini ona muhtaç görmeyi kibirlik edenler. Lâ tufettahu lehum ebvâbus semâ. Onlar için gök kapıları açılmayacaktır. Ve la yedhulûne cennet, bu ahir, işte sen dediğin ahirette ilgili olan bu. Cennete de giremeyeceklerdir bunlar. Hatta yelicel cemelü fîse minil hıyâd, deve iğne deliğinden geçinceye kadar. Deve hiçbir zaman iğne deliğinden geçmeyeceğine göre bunlar da şeye girmeyeceklerdir. Evet. Bundan sonra hani böyle okuduk. Kamer'i okuduk. Bu hangisi? Kamer'i okuduk. Hadid 57. Kamer'i kapat. Heh. Burada şurada kaç 57? Tamam. 57-24. Evet, Hadid suresinin baş tarafı Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. 57. sure 1. ayetten itibaren okuyoruz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Yani Allah'a boyun eğer. kafirler de Allah'a boyun eğer. Değmez mi? Yani Allah'ın dediği zaman dünyaya gelmiyor mu? Dediği zaman ölmüyor mu? Allah'ın koyduğu kurallara uyması yaşayabilir mi bir kafir? Yani acıktığı zaman yemek yemese, uykusu geldiği zaman uyumasa, bunlar hep Allah'ın koyduğu kurallar değil mi? O Allah'ın tabiatta koyduğu kanunlara uyumasa bir kafir yaşayabilir mi? Ya yapamaz işte. Başka bir kanun koysun bakalım. Bunlar zorunlu kulluk. Kafirler gönüllü kullukta isyan ediyorlar. Zorunlu kulluğu zaten herkesin. İstese de istemese de. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Allah güçlüdür ve doğru karar verir. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin melikliği, yani yönetimi, hakimiyeti onun elindedir. يُحْيِي وَيُمِيتُ Yaşatır ve öldürür. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Her şeye gücü yeter o, onun. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ Evvel o, ahir o. Zahir o, batın o. Yani ne tarafa baksanız her şeyde Cenab-ı Hakk'ı görürsünüz. Dış görünüşe de baksanız o, araştırma da yapsanız gene onu görürsünüz. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Her şeyi bilir. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ Gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşa hakimiyet kurmuştur. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ Yere neyin girdiğini bilir. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Ondan neyin çıktığını bilir. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ Gökten neyin indiğini bilir. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Oraya neyin oruç ettiğini, çıktığını bilir. Yine aracı aynı kelime kullanılıyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Ne yaparsanız yapın, Allah görür. Allah sizi serbest bırakmış olma, nerede olursanız olun, sizinle beraberdir. Şah damarımıza da daha yakın, o zaman akıllılık edip yanlış iş yapmamamız lazım, hesabını vereceğiz çünkü. Kim ayettir? Peki. Şimdi bütün bu ayetler neyi gösteriyor çok açıkça? Göklerin kapıları değil mi? Ve çıkış noktaları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı. Bu konuda iki rivayet var. Kabe'nin neydi? Onu açmana gerek yok. Şey yapmayalım. Kabe'nin yanından çıktığına dair rivayet var. Demek ki o kapıların birisi orada. Kabe'nin dik üstünde şey var. Beyt-i Mamur'un olduğu Peygamberimiz tarafından bildiriliyor. Zaten Beyt-i Mamur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani Beyt-i Mamur diye. Ondan sonra bir rivayette şey Kudüs'ten çıkmıştır diye. Ha o da olabilir. Bir kapı da orada olabilir. Zaten Peygamberimizden gelen hadislerde Miraç kelimesi ve o asansör diyeceğimiz şeyi çok güzel bir şekilde tarif ettiği bir hadis var ki onu arkadaşlar bulamamışlar. Kitap herhalde şey yapmamış. Ama var yani baktığınız zaman görürsünüz. Daha önce Miraç'la ilgili burada konuşma yaptığımız zaman onun o konudaki Peygamber Efendimiz'in sözlerini aktarmıştık. Ve sema-i zâtil hubuk. Burada da o. Yolları olan gök hakkı. Allah oralarda çıkış yolları koymuştur. İnnekum lefî kavlin muhtim. Siz haklı sözler içerisindesiniz. Yu'feku anhu men ufik. Ondan çevrilen çevrilir. Yani bazıları gerçekleri kabul eder. Bazıları da kendisini bile bile yalanın içerisine sokar. Yalan olduğunu çok iyi bilir ama yalan insana çok hoş gelir, çok tatlı gelir. Şimdi bakın, mesela televizyonlarda belgeseller var. Bir de macera filmleri var. Hangisinin daha çok seyircisi var? Macera. İnsanın dünyasına da ahiretine de hiç katkısı olmayan bir takım eğlenceler var. En fazla seyirciyi onlar çekiyor. Sadece zaman tüketir, başka hiçbir işe yaramaz. İnsanlar böyle. Halbuki insanın en değerli varlığı da zamandır. Siz gittin bir daha geri gelemez. O zaman faydalı geçirmek lazım. Kutilel harrasun. Atıp tutanlar kahrolsunlar. Çünkü böyle şu şeyledir, bu böyledir. Yani az önce söylediğiniz gibi ya kardeşim diyorsunuz. Adam bizi nereden tanısın? Abdülkadir Geylani asırlar önce ölmüş. Bizi nasıl duysun? Allah duyuramaz. Kasıyor. Ya kardeşim Allah duyurmayacağız bizim sesini. Kendi arzularını Allah'a söyletilen bir şey insanlar var. Böyle atıp tutuyorlar. Bunlar kahrolsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةِ اِنْسَاهُونَ Bunlar belirsizlikler içerisinde, yani ellerinde bir değil olmaksızın kendilerini aldatır bulurlar. Yani kendilerini maceraya sürüklerdir. Boşu boşu. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ Sorarlar, hesap gününe ne zamanmış? Yani enteresan. Adama sorsan ki mesela şimdi şurada içimizde herhalde en yaşlımız 70 yaşında var. 70 yaşında kimse var mı burada? He? He? Kaç yaşındasınız? 83. Tamam, en yaşlımız 83 yaşında. Peki 84 sene evvel şurada bulunanlar neredeydiler? Neredeyiz? Evet. Toprağa toprak başka bir şey değil mi? 85 sene sonunda burada şu anda bulunanlar neredeyiz? Çünkü şuradaki en küçüğümüz 10 yaşında kimse var mı burada? 8 yaşında. Ha sen varsın. Kaç yaşındasın sen? 8 yaşında. Ha. Şimdi 82'ye 8 daha katarsan 90. 90 sene kaç kişi yaşarken? Hadi 100 sene sonra diyelim. Hangimiz olacak? Ya o 100 sene dediğin şu bahçedeki bir ağacın ömrü değil. İnsan bu durumda olduğunu gördüğü halde bakarsınız ki Cenab-ı Hakk'a kapatıyor. Kendini yaratana kapatıyor. Her şeyini borçlu olduğu yaratıcısına kafa tutuyor ve ona yol göstermeye kalkıyor. Akıl öğretmeye kalkıyor. Ya sen nesin ki? Sen nesin? Hesap günde ne zamanmış? İyi gördüğün zaman o zaman öğrenirsin ne zaman olduğunu. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ O gün onlar ateşin üzerinde denemeye tabi tutulacaklar. Dayanıklılık testi yapılacak onlara. Ateşin üzerinde. Fitne kelimesinin anlamı neydi? Ha, bu bir altını ateşe sokup şeyini onun içerisine karışan yabancı maddeyi ayırmak ki o şeye de fitne deniyor. Bu pota. Altın neresi diye pota. Şimdi bunlar da cehennem üzerinde böyle potayla konulacak. Şimdi hadi bakalım. Siz de şöyle şu siyahın madeniniz neymiş bir görün. Dayanıklılık testi. Hadi. Ateşin üzerinde dayanın bakalım. Dayanabiliyorsunuz. Zûkû fitnetekum. Fitnenizi tadın. Yani bu fotoğrafı siz kendiniz hazırladınız. Siz sıkıntı kaynağı oluşturmuşsunuz dünyada. Şimdi de sıkıntı, o ortaya çıkardığınız sıkıntıyı siz kendiniz tadında görün. هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعَجِرُونَ İşte siz bunu acele ediyordunuz. Hani hesap günde ne zamanmış? Tamam gelsin de bir görelim. Sen bana bu dünyada bir kilim ver, ahirette sana bir halı verdim falan böyle dalga geçiyordu. Tamam, hadi buyur. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ Ama kendini koruyanlar cennetlerde olacaklar. Ve göze başlarında. Yani kaynak suların başlarında. Hangi kaynaklar oluyordu? Muhammed Suresi'nde konuştuk. Bal ırmağı, süt ırmağı ve su ırmağı. Yani bozulmayan süt, bozulmayan su ve bozulmayan bal. Tabi şaraplar da var ama sarhoş etmeyen şaraplar. Fakat insana bütün zevki tattıran şaraplar. Zevki tattırıyor fakat sıkıntısı. Yani adamın aklını gidermiyor, midesini bozmuyor, şey yapmıyor ama bütün zevkini tattırıyor. Kendini koruyanlar böyle. Tabii ilk önce şirkten korumak lazım. Demek kendimizi bırakmamamız lazım. Kendimize sahip çıkmamız lazım. En çok sahip olacağımız kendimiz. Ondan sonra başkalar. Kendini kurtaramayan başkasına ne fayda sağlayabilir? اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ Rableri onlara ne vermişse onu alan kimselerdir bunlar. Yani Allah'ın emirlerini ne sarılan insanlardır. Ya da ahirette Allah'ın verdiği ikramları bunlar alacaklardır. O manada olabilir. Ama önce dünya ile ilgili anlarsak daha iyi olur. Allah hangi emri vermişse bunlar onu tutmuşlardır. İnnehum kânû kable zâlike muhsinîn. Onlar bundan önce iyi davranan kimselerdi. Güzel davranan, güzel davranış gösteren samimi insanlardı. كَانُوا قَل۪يلًا مِنَ الْلَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ Onlar gece pek az uyurlardı. Şimdi gece uyuma, mesela biz gece ne yapıyoruz? Örfte gece dediğimiz zaman ne zaman başlar gece? Şimdi iki türlü örf vardır. Birisi Peygamberimiz geldikten sonra oluşan örf, de Peygamberimizden önce oluşan örf. Ayetler neye göre iniyor? Peygamberimiz geldikten sonra oluşan örfe göre mi? İnsanlar ona göre mi anlıyorlar? O sene öncekine göre mi anlıyorlar? Öncekine göre. Çünkü o kavmin kullandığı kelimelere göre. Şimdi onlara göre güneş battı mı leyl başlar, akşam başlar. Ne zamana kadar? Güneş doğana kadar. Batıştan doğana kadar. Şimdi mesela bugünlerde takvime bakarsak, ben bu derse gelmeden önce baktım takvime. Doğuşla batış arasında, batışla doğuş arasında 11 saat 53 dakika var. Şimdi şu anda 12 saat diye. 12 saat. Doğuşla batış. Biz doğuşla, batışla doğuş arasında kaç tane ibadet yapıyoruz? Akşam namazını kılıyoruz, bir. Gündüzü demiyorum, geceyi diyorum. Akşam namazını kılıyoruz, bir. Yatsıyı kılıyoruz, iki. Sabah namazını kılıyoruz, üç. Bu ibadetleri yapmak için sabahleyin, güneş doğmadan önce uyanmak zorunda değil miyiz? Ama bu ibadette umurunda olmayan ne yapıyor? Eğer bir işi varsa erken kalkıyor, yoksa güneş doğmuş doğmamış onu ilgilendirmiyor. Şimdi akşam önce bir namazımızı kılalım sonra yemeğimizi yeriz diyoruz. Yani namaz bizim için çok önemli. Sonra da yatsıyı kılalım diyoruz. Hatta şimdi yaza doğru gidiyoruz. Yazın yatsılar gecenin ortasına doğru yaklaşıyor. Böyle kuzey ülkelerinde. İşte orta şeye, ekvatora gittiğiniz zaman o kadar olmuyor da bu tarafa doğru geldikçe İkinci şey olur, adam tarlasında çalışır, yorulmuştur. Böyle oturamaz, kafası gider, gözleri yumulur, bekler. Neyi bekler? Yastığı. Yastığı derdi olmazsa yatabilir değil mi? O zaman her Müslüman, şimdi bu ayet-i kerimeleri gece kalkar teheccüd kılardı diye anlarsak yanlış olur. Çünkü bir kere esas olan farzlardır. Farzları yapan insanlar zaten ibadetleri için diğerlerinden daha çok uyanık olmak zorunda. Akşam namazını kılacak, yatsıyı kılacak ve sabah namazını kılacak. Bu sebeple müminin uykusu diğerlerinden daha az oluyor zaten. İster istemez öyle olur. Bir de Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şey var, emir var. ...73. sure 574. sayfa. Ya eyyuhel muzzemmil, ey örtüsüne bürünmüş olan, kumil leyle, gece ayağa kalk. Biz namaz kılarken ayağa kalkıyoruz değil mi? Ayakta namaz kılıyoruz. İlla kalilen, az bir kısım hariç. Gecenin az bir kısmı. Şimdi şöyle düşünün. Mesela bugün güneş battı, akşam namaz oldu. Ya saat kaçta oluyor? 7.30 mu? 7.30. Sabah namazı da saat işte 6'ya 20 kala falan kılınıyor. Biz bunu yaptığımız zaman 7.30 yani yastığı yıkılıp yaptığımızı düşünün. 8'de yatılır. Orada 4 saat oradan 4-5 saat oradan 9 saat. Yok 8'de yatılmaz. 9 saat biraz fazladır. Ama şöyle ortalama senenin bütün günlerini düşündüğünüz zaman gecenin büyük bir bölümünü, yani yarıdan fazlasını uyanık geçirmeye zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ayette de bakın ne diyor Allah-u Teala? Gece kalk, az bir kısmı hariç. Az bir kısım ne? Nısfahu, yarısı. Gecenin yarısına kalkmayabilirsin. Yani 6 saat mesela. Bazen 7 saat olur. Uzayı kısalıyor ya, bazen 5 saat olur. Elin kus minhu kalile, ya da biraz ondan azalt, elcid aleyhi, ya da biraz artır. Zaten günler her gün değiştikçe bunlar kendiliğinden oluyor biz namazlarımızı vakitinde kıldığımız zaman. Ve rattilil Kur'ane tertile. Kur'an'ı da böyle tertil üzere, yani kelime kelime anlayacağın şekilde yavaş yavaş oku. Evet. Bir de tabii gece kalkılıp da şey yapılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi yatsı namazından sonra yaz kış devamlı 11 rekat nafile namaz kılarmış. İşte bu 11'i sağlayan o son 3 rekat vitir oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı. Ve biz de yani genellikle vitir namazımızı kılıyoruz. Yani gecenin son namazıdır vitir namazı. Ama biz onu yatmadan önce kılıyoruz genellikle. Zaten burada yatsıyı kıldığımız zaman görürsünüz. Şöyle yukarı 2 veya 3 senedir yatsının peşinde vitiri kılmayı bıraktım. Çünkü gece kalkar başka namaz kılarım dediğiniz zaman kalkmıyorsunuz. Ama bir namazı bıraktınız mı mecburen kalkıyorsunuz o zaman. Yatsıyı kılıyorum. Vitiri bırakıyorum, vitiri de gece kalkıp kılıyorum. Kalkamazsam ne olur? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kalkamazsan kalkamazsın. Ama kalkarsan çok güzel, çok sevaplı bir iş yapmış olursun. Yok, şimdi bunlar Mekke'de inmiş olanlar da henüz namaz farz kılınmadığı bir zaman Peygamberimiz kalkıyor ve Kur'an okuyor o zamanlar. Mesela sen esas olan Kur'an'ı bak, tane tane Kur'an oku diyor bu ayet-i kerimede. Henüz burada namaz kıl ifadesi yok. Gece kalk var. Namaz kıl kelimesi yok burada. Kalkıyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çünkü gece ayakların kesildiği, insanın kendi başına kalabildiği bir zamandır. Kur'an'ı okuyorsunuz ve özümsüyorsunuz. Hızlı değil, yavaş yavaş, tane tane anlayarak oku diyor. Esas Kur'an-ı Kerim okumak için. Peygamberimiz namaz kılarken de, yani cemaate namaz kıldırırken de gece namazlarını yüksek sesle okuyordu biliyorsunuz. Biz de öyle kılıyoruz. Fatiha'dan sonra da uzunca sure okuyor. Bu insanlar orada Kur'an eğitimi alıyorlardı namaz kılarken. Arapçada biliyorlar ya. Kur'an eğitimi alıyorlar. Uzun okurdu. Akşam namazında da uzun okurdu. Yatsıda da uzun okurdu. Sabah namazında da uzun okurdu. Ve kendisi de namaz kılarken de uzun uzun ayetler okurdu. Şimdi ayaklayken okursanız vücutta kendini bırakmaz. Daha dikkatli olursunuz ve daha iyi kavrama imkanınız olabilir. Esas olan Kur'an-ı Kerim'i kavramak. Yani bu az önce okuduğumuz ayetlerde öyle. Namaz içerisinde, namaz kılarken de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Orada da asıl olan onun manasını kavramaktır. Namaz kılmadan da tabii ki okursunuz. Kur'an-ı Kerim sevap kazanmak için okunmaz yalnız. Kur'an-ı Kerim anlamak için okunur. Öyle bir rivayet, zayıf bir rivayet var, akşam namazı kısa oku, Peygamberimiz kısa okumuştur diye herkes ona yapışıyor. Evet, şimdi bu ayetlere devam ediyoruz. وَبِالْاَسْحَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederler. Yani seher vakti ki sabah namazından önceki vakittir. Kalkar erkenden. Tabi namaz da kılar. Ve Cenab-ı Hak'tan bağışlanmalarını isterler. وَفِي اَنْوَارِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında başkalarının da hakkı vardır. İsteyenin hakkı da var, mahrum olanın da hakkı var. Mahrum kim? İsteyemiyor. İsteyemiyor ama sen onu artık anlayacaksın yani bir şekilde. Herkes, bazıları ihtiyacını bildirir, bazısı bildiremez. Bildiren de vermek lazım, bildirmeyen de bir şekilde öğrenip vermeye çalışır. Evet, يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا اَمِنَ التَّعَفُّ İhbetti davranış. Evet. اَلَّذ۪ينَ اُخْسُرُوا فِي سَبِّ Bazı kimseler mesela bütün işini gücünü bırakmıştır. Allah'ın dinine hizmet için uğraşıyor. Bu para getiren bir meslek değil. O zaman onlara özellikle bir şeyler vermek gerekir. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا اَمِنَ التَّعَفُّ Bunlar iffetli davrandığı için bunların durumlarını bilmeyenler kendilerini zengin sayar, hatta yardım istemeye de gelirler onlara. Ama şu kadar yardım ettiği kendisi yardıma muhtaçtır ama millet onlardan yardım da ister. Şimdi böyle kamu hizmeti yapan insanlar para kazanmaz, para harcarlar. O zaman bir derdi onlara takdirde bulunur. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ Şimdi ben buraya girmeden önce birkaç kelime daha söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekatların dağıtılacağı yerler var. Zekatların dağıtılacağı 8 sınıftan bahsediyor Allah-u Teala. Bizim mezhepler daralta daralta tek sınıfa indirmişlerdi. Fakirler. Yani 8 sınıfın her biri ile ilgili öyle tarifler yapmışlardır ki hep sadece fakir. Fakirlerle vermeyince zekat işi tamam oluyor. Şimdi zekat, o şu anda konumuz o değil ama olduğu zaman o derslerde geniş geniş açıklamaya çalıştık. Yine yeri geldiği zaman açıklarız. Mesela şimdi fi sebilillah var, Allah yolunda. Allah'ın dini için yapılan bütün gayretler, çalışmalarda zekat olur. Kalpleri İslam'a ısındırılanlar var. Bazıları zannediyor ki kalpleri İslam'a ısındıranlar sadece adam Müslüman olsun diye verilir. Hayır, adam kafir olur. Ona zekattan yardım verirsin, zengin de olsa verirsin. Müslümanlığı engellersin. Adam yeni Müslüman olmuştur. İslam'a yapışsın diye zekat verir. Aynı fondan. Adam iyi bir Müslümandır, sağlam bir Müslümandır. Ona o fondan zekat verirsin. O başkalarını, adam mesela gider bir yemek verir bir zengin bir gruba, o zekat parasıyla çok zengin adamlara yemek verir. Orada Allah'ın dinini anlatır. Yani şeyde, Kur'an-ı Kerim'de bu 8 sınıfı bir sınıfa indirerek zaten kendi intiharımızı kendimiz hazırlamışız. Birçok konuda Kur'an'ın dışına çıkılmış, sonra sıkıntılarına çekiyoruz. Zekat çok ciddi bir meblağ. Bakın, bugün mesela bir adamın, diyelim ki mesela 1 trilyonluk malı olsa, eğer bu sene kazanç elde etmemişse bundan vergi veriyor mu? Kazancı yoksa. Muhasebeci burada vergi vermiyor. Zekat veriyor mu? Yani zekat vermesi lazım. Çünkü zekat da kâr edip etmediğinize bakılmıyor. Malınız varsa zekat verir. Ve miktar da çok yüksek. %2,5 çok yüksek bir miktar. Çünkü malın %2,5 karın değil. Malın %2,5 da ticari mallarda, parada. Bir de şeylerin, tarım ürünleri var ki orada %10, bazen de %20 tarlanın durumuna göre. Dolayısıyla çok büyük bir miktar oluşuyor. Bundan toplumun bütün ihtiyaçlarını gidermek mümkün. Bütün sosyal faaliyetlere, bütün ilmi faaliyetlere, Cumhurbaşkanından, valisinden, en küçük devlet memuruna kadar hepsinin maaşlarını zekattan vermek gerekir. Allah-u Teala kelimeleri o şekilde seçmiş. Mesakin kelimesi var mesela. Allah açıklamış. Ve gemi şeydeki Musa Aleyhisselam'la Hızır olayında, Kehf suresinde Hızır gemiyi deliyor. O gemi diyor daha sonra miskin birkaç kişinindir diyor. Biz miskine ne mana veriyoruz? Hiç yiyeceği olmayan kişi. Çok fakir. Peki gemi sahibine biz çok fakir diyor muyuz diyorsunuz? Armatör diyoruz değil mi? Şimdi o zaman bunu anlamak, bu gemiyi onun elinden alırsa o ileriki o melik, bu adamların yapacakları başka bir şey yok. Ne olacak? İşsiz kalacaklar. O zaman bir işsiz kalacaklar bakın. Kere verildi. Ve yeşil kart. Tabii yani o kadar çok harcama kalemim var ki şeyin. Bunların hepsi olur. Dolayısıyla bu kelimelere, mesela bakın burada gök kapıları ile ilgili ayetleri okudum. Eminim çoğunuz bunları ilk defa duyuyorsunuz. Bizim derslerimizde bilir de zaman zaman duyuyoruz. Ama sürekli gelmeyen bunları ilk defa duyuyoruz. Geç çıkan asansörler, şunlar bunlar hariç. Ama bunlar hep yani bizim uydurduğumuz sözler değil, değil mi? Allah'ın sözleri bunlar. O zaman Kur'an'ı Kur'an'la açıklayarak Allah'ın sözünü açıklama yetkisini Allah peygamberine de vermemiş. Allah peygamberine vermemiş bu yetkiyi. Nereden çıkarıyoruz? Ve in aleyna beyane. Açıklamak bize düşer diyor Allah. Peygamberimizin hadisleri incelerseniz o hadislerde olanı içinde görürsünüz. Ama herkes o incelemeyi için Peygamberimiz bize hazır olarak bildirmiştir. Ve uygulayarak bize göstermişti örnek olarak. Şimdi Allah Kur'an'ı açıklamayı Peygamber'e de vermemiş. Biz kendimiz Allah'ın sözünü açıklama yetkisine kendimiz sahip görünüyoruz. Bir düşünün. Sizin söylediğiniz sözü bir başkasının başka yerde şerh etmesine razı olur musunuz? Peki Allah'ın sözünü şerh etme hakkını nereden buluyorsunuz? Onun için Allah bütün sözlerini açıklayan kelimeleri, cümleleri, ifadeleri Kur'an'a yerleştirmiştir. Alimin vazifesi Allah'ın yaptığı açıklamaları bulup ortaya çıkarmaktır. Çünkü diyor ki وَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانِ لِكُلِّ شَيْءٍ yok, tibyan لِكُلِّ شَيْءٍ her şeyi açıklasın diye Kur'an'ı indirdik. Her şeyi açıklasın diye. O zaman o Kur'an'ın açıklaması var. E küçük bir tercihin açıklaması olmayacağına göre bunun sistemi var belki. O sistemde zaten anlatıyor Allah. O sisteme göre açıklamak. Bunları geçmişe sıraladığımız zaman mesele ne oldu? Çünkü anlaşılır değil mi? Sanki yeni bir şey ortaya koymuşuz gibi. Hayır. Allah bunu açıklamış. Herkesin de ki Kur'an var. Dolayısıyla zekat konusu da öyle. Hep kendi kafalarına göre bırakmak zorundalar. Ya bırak kardeşim sen kendine göre açıklamayı. Allah bütün açıklamaları kendi kitabında yapmış. Sen onları bul ortaya çıkar. Onun için Müslümanların Allah'ın kitabına yaptığını hiç kimsenin yapması mümkün değildir. Gerçekten Kur'an bir kenara itilmiştir. Hep şunun bunun sözleri din diye ortaya konmuştur. İşte hani ki görüşüne İslam hukuku diyoruz. Yani niye İslam hukuku diyoruz? O Müslümanın hukukudur. Doğru da olur, yanlış da olur. Bir Müslüman bir adamı koydu. İslam Allah'ın dediğidir. Allah'ın dediği. Esas olan odur. Kur'an-ı Kerim'de tabi ciddi çeşit tahrif oluyor o. Yani tahrif, manayı başka tarafa çekme manasında bir çeşit tahrif oluyor. Bu konulara çok dikkat edelim. Zekatı zaten beytin mal toplar. Zekat memurları diye bir şey vardır. Zekat toplama işi ciddi bir iştir. Allah onu da ayrıca peygamberimiz uygulamasını yapmıştır. Zekat toplar ve o topladıkları zekatın bir kısmını alırlar. Bugün mesela maliyecilerle görüşün, birçok ilde maliye memurlarının aldığı maaş kadar o ilden vergi toplanmaz. Halbuki zekatın bir parçasını veriyorsunuz, en fazla 1/8'ini veriyorsunuz. Orada da müthiş bir şey var, tasarruf var. Dolayısıyla zekatı devlet toplar. Ve Allah-u Teala'nın şey yaptığı yerlere harcadığı zaman zaten devletin bütün işlerini görür zekat. Başka bir vergiye gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de devlet geliri olarak zekatın dışında bir de şey vardır. Ganimet vardır. Bu ganimetin bir muhasebesi olmaz. Ganimetin bütçesini yapamazsınız. Çünkü savaşta kazanacağım diye girdiler, hepsini kaybedebilirsiniz de. Ama bütçesini yapabileceğiniz tek şey zekattır. Bu konuları, işte siz gençsiniz, konuları da dikkatli bir şekilde ama kendi kafanıza göre değil. Eskilerin yoluna girmeyeceksiniz. Allah'ın ayetini, Allah'ın ayetiyle açıklama yoluna gireceksiniz. Kendi sözünü, Allah, sözünüzü Allah'a söyletirme yoluna girerseniz Cenab-ı Hakk'ın cezası çok ağır olur. Peki. El-Fatiha.